istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Svi puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put vjerovjesnika. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أتراهم سفوا لحيتهم كم سال الدمع بها بدمي Zar oni se izazivaju i požuruju kad su našli? Vijednik ne treba da se puno žalosti i da se zamara time što ljudi okreću glavu od Kur'ana i Sunnata Rasula sallallahu alejhi ve sellem i što se stalno trpaju u većinu i misle da je civilizacija na onu stranu gdje je većina i misle da je dobro i uspjeh i pozitivnost da bude član većine. Naprotiv, ta većina je ona koja će biti u vatri džahannamskoj. أجبر الحال باسمك واحمل الحيل واغلب الباس دامك قلت لا باس حط كفك بكافي اقسم الليل رضوتي خاتنا مكر إناكم دوبا بنيسا قدينا خوشي ربيتو القريسي هنا يوجيتك فوقت سنفروبلي و 10, 20, 100 godina, nije važno koliko. Jer kada dođe sadna, nestaju sve blagodati. www.spautak.com Soba put vjernika. Inna alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، nakon zahvale Allahu tebareke ve teala, salavat i salama na Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove sljedbenike do sudnjeg dana, najcjenjenija moja braćo, da je pitanje daveta jedno od najvažnijih pitanjima, jedno od najvažnijih pitanja među svim važnim pitanjima u vjeri Allaha tebareke ve teala. Pitanje dave, pitanje poziva Allahu dželle šanuhu, kako bi se ljudi otrgli od onoga što ih je odvojilo od njihova gospodara azze ve džel, i kako bi u njega tebareke ve teala povjerovali, i kako bi ga obožavali zato što je on uzvišeni taj koji to jedini zaslužuje, jer ih je on stvorio, on im je život dao, on ih opskrbljuje, on ih održava u životu na ovome svijetu. Njemu će se sutra vratiti, pred njim će račun polagati i on se bareke ve ta'ala će po pravdi kažnjavati i nagrađivati. Stoga pitanje dave kažemo da je jedno od najvažnijih pitanja, a kada je od najvažnijih onda mu se mora pridati posebna važnost i pažnja i uložiti poseban trud. Da je to jedno od najvažnijih pitanja ukazuje činjenica da je Allah se bareke ve ta'ala za davu odabrao najbolja svoja stvorenja, a to su njegovi poslanici, njegovi vjerovjesnici sallallahu alejhi ve sellem ecma'in, koje je uzvišeni odabrao među sve ljude da oni budu pozivači Allahu dželle šanuhu i dostavljači Allahu dželle šanuhu riječi ljudskom rodu, kako bi ljudi saznali za put koji spašava u životu na dunjaluku i na ahiret. Toga obaveza je na svakom muslimanu da se potrudi da što je moguće više i bolje razumije važnost ovog pitanja. Zato što smo svi mi, kao sljedbenici Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u obavezi da prenosimo vjeru Allaha dželle šanuhu drugima do kojih ova istina nije došla. I da ljude pozivamo u ovaj din sa onim što znamo iz Kur'ana i Sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem, a svakako da to neće biti moguće ako ne saznamo i ne potrudimo se da upoznamo što širi prostor ovog pitanja koje je, kažemo, jedno od najvažnijih u vjeri Allaha dželle šanuhu. Jedna cijenjena moja braćo od stvari ili jedno od pitanja, od mnogih pitanja vezanih za davu, jeste nešto što se u islamu naziva požurivanje. Požurivanje to jeste sa onim što insan želi. I nalazimo da je Allah tebareke ve teala u svojoj plemenitoj knjizi ukazao na ovaj fenomen, odnosno na ovu osobinu koja je, možemo reći, prirodna osobina insana, da želi da mu se dogodi ili da ga zadesi nešto što on priželjkuje i što bi volio da se to desi njemu, ili pak da se dogodi drugima, ali radi njegove žene koju on gaji. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Khuliqa al-insanu min ajal. Insan, čovjek je stvoren od žurbe. Stvoren je takav da on stalno neku žuri. I kaže uzvišeni: Wa kana al-insanu ajula. Čovjek je taj koji je brzopet, taj koji ne može da prisaburi puno, taj koji, dakle, stalno nekud bi da nešto požuruje. I mi vidimo, cijenjena moje braćo, kako ovo nalazimo i kod ljudi koji su muslimani i kod ljudi koji su nevjernici, ovu osobinu. Da, stalno čovjek nešto bi da požuri. I jako često, kada u pitanju poziv Allahu Đerlešenuhu, kada u pitanju dava, nalazimo sebe, ali i vidimo drugu braću oko nas, kako smo upravo oni koji pokazujemo ovo svojstvo i htjeli bi da požurimo stvari, pa kada kažemo neki govor, kada nekoga pozovemo u vjeru Allaha Đerlešenuhu, kada ga opomenemo i tako dalje, mi bismo da odmah vidimo tragove tog poziva i tog našeg govora, odnosno tragove tog našeg uloženog truda, pozivajući ljude da se odazovu Kur'anu i sunnetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Tako da mi odmah tražimo da kada nekome nešto naredimo što mu naredi Allah Đelešanu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da odmah vidimo ljude kako su sve tome pokorili, kako su to prihvatili, izvršavaju, ulaze u džemat, ili kada im nešto zabranimo što je zabranio Allah Đelešanu i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mi očekujemo da ljudi odmah od sebe da se toga otaraste i da ih vidimo u pokornosti Allahu Đelešanu, njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, cijenjena moja braćo, sunnet Allaha Đelešanu po pitanju ove stvari nije takav. Nasuprot, u većini slučajeva upravo se dešava drugačije. U većini slučajeva oni koji su pozvati neće da se odazovu. I oni kojima se donosi istina i donose dokazi ne prihvataju drugu. I većina ljudi, ona koja okreće glavu od istine, nekada neće ni da je čuje, a nekada nakon što je čuje se okrene. Zato što većina ljudi neće da vjeruje Allaha Đelešanu. Većina ljudi neće da slijedi Rasule sallallahu alejhi ve sellem. I većina ljudi, cijenjena moja braćo, ne želi istinski džennet na koga je ukazao Kur'an i sunnet Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Stoga nalazimo da su upravo Allahovi poslanici, vjerovjesnici sallallahu alejhi ve sellem, u pozivu ljudi da obožavaju Allaha Đelešanuhu i da ga smatraju jednim jedinim Bogom koji se obožava i da ništa pored njega i uz njega ne obožavaju, vidimo da su upravo nailazili na odgovore njihovih naroda, a ti odgovori su bili sastavljeni u tome da su ti narodi koji nisu prihvatili davu i poziv Allaha i poslanika i vjerovjesnika govorili dajte tu kaznu svojom nam prijeti. To jeste požurivali su kaznu Allaha tebareke ve taala sebi. I to što su ih Allahovi poslanici sallallahu alejhi ve sellem kao najbolje Allahova stvorenje, najbolji u svemu bili braćo, najbolji bili kao govornici, najbolje bili ahlaka ponašanja, najbolje edeba, najmudriji, najljepše znali priti insanu i pozvati ga u din, imali najbolje i najjače dokaze, pa su jednu stvar i metodu koju su koristili, kada njihovi pozivi ne bi dali rezultata, oni bi plašili svoje narode Allahom Đelešanuhu kaznom. Zastrašivali bi narode Allahovom kaznom i upozoravali ih na posljedice njihovog griješenja. To jeste da će stići Allahova kazna ako se ne pokaju i ne povrate Allahu tebareke ve taala. Međutim, sve je to uzalud bilo za one koji nisu za dženneta. Sve je to uzalud bilo za one koji su uzeli kufr za svoj din i njemu se odali i njega slijedili. Pa su dakle, umjesto da se pokore svojim poslanicima i vjerovjesnicima, oni su prizivali Allahovu kaznu nad sobom. Kaže Allah tebareke ve taala: "Vestaedilunaka bil azab, wa lan yukhlifa Allahu wa'dahu wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udun." Kaže oni kada prizivaju i požuruju kaznu, traže od tebe, jel? Da požuriš tom kaznom kojom mi prijetiš, a Allah Đelešanuhu neće prekršiti svoje obećanje koje je dao, to jeste ono što je zaprijetio na jeziku svojih poslanika, on to neće prekršiti. Ali kada će doći ta kazna, to je poznato samo Allahu tebareke ve teala i nikome više. Međutim, uzvišeni kaže وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَا تَعُدُونَ. Ali jedan dan kod Allaha Jalla Shanuhu, jedan dan kod tvojeg gospodara, kaže uzvišeni, traje koliko hiljadu godina oko onome kako to vi računate. Kako vi to brojite, jedan dan kod Allaha Jalla Shanuhu traje hiljadu godina što mi insani računamo. Toliki je jedan dan kod Allaha tebareke ta'ala. Pa se ovo mi ukazuje nešto? Da kazna Allaha Jalla Shanuhu to što ne dolazi po nekim danima i nekom vremenu koga mi računamo, to ne znači da ona neće doći. Ona dolazi po odredbi Allaha Jalla Shanuhu, a ono kako on računa vrijeme je sasvim drugačije od onoga kako mi to računamo. Pa vidimo, cijenjena moja braćo, vidimo blagosti Allaha subhanahu wa ta'ala prema ljudima. Šalje im poslanike, svoje vjerovjesnike, da im dostave istinu da bi se spasili. A oni prizivaju Allahu Jalla Shanuhu kaznu. Oni požuruju Allahu Jalla Shanuhu kaznu i traže od poslanika da stigne to kažnjavanje koje im se prijeti. Međutim, Allah tebareke ve taala njima odgovara, njima i svima onima koji krenu njihovim putevima, odgovara im u mnogobrojnim kuranskim ajetima, gdje uzvišeni kaže efe bi azabina jesta'đilun, kaže zar oni da požuruju našu kaznu, kaže Allah rečano, zar ti nemoćni ljudi, ti koji nisu sami od sebe u stanju, ama ništa baš, ni jedan jedini pokreda da naprave, zar oni da izazivaju i požuruju kaznu našu? Pa zatim uzvišeni kaže summe ja efereite in meta'na lahum sinin, kaže šta misliš kada bi im dali godinama da uživaju, kada bismo dali tim nevjernicima koji požuruju kaznu da godinama uživaju, summe ja'ahum ma kanu yu'adun, a zatim im dođe ono sa čim im se zaprijetilo, ono što im je obećato kao takvima, magna anhum ma kanu yumatti'un, kaže da li bi im išta koristilo i bilo od pomoći ono što su uživali. Kada dođe kazna, makar i nakon dugog niza godina, hoće li biti od koristi onaj užitak koga su proveli u 10, 20, 100 godina, nije važno koliko. Jer kada dođe kazna, nestaju sve blagodati. Kada dođe kazna, nestaju sve blagodati. I čovjek odjednom ostaje bez igdje išta. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, kul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw nahara mada yasta'jilu minhul mujrimun, kaže šta mislite, reci im šta mislite, ako će vam njegova kazna doći noću ili danju, pa zbog čega, kaže, onda oni, to jeste ovi mušljici, požuruju kaznu, zašto je požuruju? Kad vi znate da će ona doći, danju ili noć, zašto? Po čemu znaju? Pa po tome se njena vraća što su svi narodi, manje više do njih su doprle vijesti o kaznama koje su zadesile mnogobrojne narode koji su prije njih bili. I kada dolaze Allahi poslanici i vjerovjesnici koji pozivaju i opominju, takav je sunet Allaha Jalla Shanuhu da oni koji se ne odazovu, da će i neki musibet pogoditi, da će stradati ili direktno od kazne Allaha tebareke ve taala ili od ruku sljedbenika Allahovih poslanika i vjerovjesnika. Kao što je zadesilo Kurejšije mušrike koji su odbili poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je Allah dželle šanuhu rukama poslanika alejhi salatu ve selam i njegovih časnih ashaba mnoge od njih kaznio i ponizio. U sahih hadisu stoji da će na sudnjem danu doći čovjek koji je na ovom svijetu živio najudobnijim životom. Životom u kome je okusio, dakle, svaku slad i svaki užitak. Dakle, od svih ljudi koji su sinovi Adama, alejselatu vesselam, dakle, od prvog do posljednjeg. Među svima njima će se dovesti onaj koji je najviše od svih njih probao slasti na ovome svijetu i proživio najudobniji život i najluksuzniji život i najslađi život. Pa će takav biti doveden na sudnjem danu, a kaže, on će biti od stanovnika vatre. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, taj takav biti od stanovnika vatre, zato što ovaj svijet nije za naslađivanje. Ovaj svijet i naš boravak na njemu nije radi toga, ovo je samo radi iskušenja i provjere, a ne radi naslađivanja. Zato kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, takav će biti stanovnik vatre. Pa će to ne biti ubačen samo na tren u džehennem. Samo na tren. A zatim će biti pitan, reći će mu se, jesi li ikada u svome životu vidio ikakvu blagodat? Jesi li ikada u svome životu okusio ikakvu blagodat? Nešto dakle što je, u čemu je zadovoljstvo? Pa je kulpa će reći, la vallahi, ne tako mi Allaha, ma zuktu na imenka. Ne tako mi Allaha, kaže, nikada nikakvu blagodat nisam probao. Subhanallah, čovjek živio najrahatnijim životom, sa najviše uživanja u dunjaluku i njegovim lepotama i slastima, ali kada bude ubačen samo na tren u vatru i izvađen, reći će, nikada nikakvu ja nisam, nikakav užitak nisam probao, nikakvu blagodat ja nisam probao. Kako će mu srene? Kako će mu taj sren u džehennemu sve obrisati od hajra i lijepoga što je imao na dunjaluku? S druge strane, kaže, bit će doveden čovjek na sudnjem danu koji je živio najtežim životom, koji je najveća iskušenja i nevolje i poteškoće imao. Pa će, kaže, biti uveden, a kaže, on je stanovnika dženeta, pa će, kaže, na trenutak biti uveden u dženet, pa će mu se reći, jesi li ikada vidio u svome životu neku nevolju, neku poteškoću? Je li te ikada, kaže, nekakvo zlo i tegoba pogodila? Pa će odgovoriti ovaj čovjek. Reći će, la vallahi, ne tako mi Allaha, nikad me, kaže, ništa toga nije zadesilo. Ma zuktu, bu'ten kak. Kaže, nikada me nikakva nevolja nije zadesila. Živio najtežim životom na ovom svijetu. Ako se osvrnemo oko sebe i pogledamo kakvim životima žive pojedinci, stalno kažemo, ne do nam Allah, možda mi ne bismo izdržali ni peti dio od toga što ljudi izdržavaju i kako žive. Ali ovaj je od sviju njih najtežim životom živio. Znači, ne možemo ni predstaviti sebi kroz što je sve čovjek prošlo. Ali kada će ga Allah se barak rotara uvesti u džennet, i kada će okusiti džennetske lepote, nestaće sve ono što je od nevolja imao u svom životu. Zato Allah te barek vatala, cijenjena moja braćo, govori nam u Kur'anu časnom o nekim narodima koje je kažnjavao te barek vatala, to jeste da bi ukazao na činjenicu da do ljudi dolazi informacija i haber da ono sa čime prijete Allahu i poslanici vjerovjesnici jeste ono što će se sigurno desiti, ono što će sigurno pogoditi i ono što sigurno je pogodilo mnoge narode koji su odbili da obožavaju i da se pokore Allahu te prekazano. Zato uzvišeni kaže, da se zbila, alam tarakeka tala rabbuke bi'ad, kaže, zar ti ne znaš šta je tvoj gospodar učinio sa Adom, to jeste sa jednim narodom Ad. Irema dati imad, stanovnici Irema, vlasnici stubova. Pa kažu neki da su njihove kuće bile na visokim stubovima građene. Tako su se štitili od poplava i jednostavno obezbeđivali da ih nešto ne zadesi. a drugi kažu da je taj narod bio jako visok, izuzetno krupan narod, što proizilazi također iz riječi Allaha dželešanuhu, alleti lem yukhlaq misluha fil bilad, poput njih u drugim, dakle, zemljama nije bilo im sličnih, takvi nisu stvoreni. Nije bilo stvoreni kao što su oni bili, po njihovoj, dakle, snazi i moći. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا صَحْرَ بِلْوَادِ, i šta je svoj gospodar učinio sa Semudom, koji je u dolini Sijene klesao? وَفِرَعُونَ ذِي الْأَوْتَادِ, i sa faraonom koji je vojsku imao? الَّذِينَ تَدَوْ فِي الْبِلَادِ, koji se bio u svojoj zemlji uzoholio i svaku granicu šerra prešao? فَأَكْثَرُوا فِيهَ الْفَسَادِ, pa je u njoj fesad proširio? فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ, pa je svoj gospodar pustio bič patnje na njih. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ, a tvoj gospodar doista sve prati, ili tvoj gospodar je u zasjedu onima koji tako postupaju. Tako je, tako vidimo, cijenjena moje braćo, da su se upravo ljudi, odbijajući poziv Allahovim poslanicima, vjerovjesnicima i davi Islama, izložili sebi da postanu takvi da traže Allahu kaznu nad sobom. I da su pravili utvrde i oslanjali se na svoju moć i snagu i mislili da ih ne može ta kazna stići. Međutim, vidimo da kada je došla kazna Allaha tebareke ve teala, da im ništa od toga nije pomoglo i da su svi, da su svi stradali. Ebu Darda radijallahu ta'ala anhu, kada je došao prvi put u Dimešku, Damasku, Siriju, pa je, kaže, vidio u Damasku mnogobrojne blagodati i veliki luksus kojeg prije u Medini nije vidio. U Medini el-Munavvari toga nikada on nije vidio. I kada je došao u Damask, vidio velike raskoš i velike blagodati, pa je tada obratio se stanovnicima Damaska, rekavši im: ja ahle Dimešk, o stanovnici Damaska, mali je rakum, tebi nune mala tebku nun, kaže, kako vas je ovo vidim, kako sam vas ovo ja našao? Kaže, vi gradite ono u čemu nećete stanovati ili u čemu ne stanujete. وَتَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ, i skupljate ono što ne jedete. To jeste, pravite zgrade u kojima nemate potrebe za tolikim zgradama, jer u njima nećete stanovati. I koliko danas ima toga, čovjek ima potrebe za dvije i tri sobe, a sebi je napravio kuću od 4-5 spratova. A kaže on njima, kaže vi pravite nešto u čemu ne stanujete. I kaže, skupljate ono što ne možete da pojedete. To je, šta će vam toliko to? Subhanallah. A zatim im kaže, doista, kaže, narodi koji su prije vas bili, tako su, kaže, izgrađivali, dakle, kuće i utvrde, i kaže, skupljali i metak, a kaže, do nas je došlo, to jeste prenijeto je do nas, o Adu, to jest o narodu Ad, da su oni, kaže, gradili svoje kuće od cigli koje su bile zlatne i srebrne. Dakle, toliko su bili imućni da su svoje kuće gradili od cigli koje su bile zlatne, od zlata i od srebra. A zatim kaže, فَمَنْ مِنْكُمْ يَشْتَرِي تَلْكَتَ آلَ آدٍ بِدِرْهَمَيْنِ, pa kaže, ko će od vas da kupi ono što je ostalo od Ada za dva dirhama? To jeste, sve su toliko imali, tako vrijedno i sve to, ali je došla Allahova kazna i sve su uništene. Pa kaže, kada je sve to otišlo i postalo toliko bezvrijedno da niko od vas ni dva dirhema više neće dati za to. Sve da ti daju, ne treba ti. I inače, braćo, radi samo informacije, mjesta na kojima se zna da je došla Allahu dželle šanuhu kazna, jesu mjesta na kojima islamska ulema zabranjuje da čovjek boravi. Već samo dozvoljavaju da prođeš pored tog mjesta radi ibreta, da uzmeš pouku i ako možeš ikako plaćući da prođeš i da bežiš od tog mjesta. A ne da danas, kao što danas mnogi čine, da se odlazi na ta mjesta, radi turizma i tako dalje i tako dalje. To je greška i ispravno je ovo što smo spomenuli, inša Allahu ta'ala. Međutim, svakako da Allah tebareke ve ta'ala kada bi htio da narod da kazni, on bi mu otvorio, braćo, kapije i metka i dunjaluka. Pa bi ljudi, dakle, zaimali, bogatstvo bi dolazilo sa svih strana, a onda bi se odali razvrtu. Tako uzvišeni kaže, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ. Kaže, i kada bi oni zaboravili na ono sa čime su bili opomenuti, mi bismo im otvorili vrata svega. A zatim bi, dakle, šta? Zatim bi Allah se barek ve ta'ala poslao bi svoju kaznu i ono što je pravo čudo jeste da uvijek su ti ljudi takvi, ti ljudi koji su za kazne Allaha Đelešanuhu, ti koji požuruju kaznu Allaha Đelešanuhu zato što u nju ne vjeruju, da će ističi, da su oni, sinjena moja braćo, uvijek Allahovo obećanje da će kazniti nevjernike, uvijek su gledali kao nešto što je nedostižno, kao nešto što je previše daleko od njih. Iako je to ono što je jako, jako blizu svakog zulumčara i nevjernika. Kaže Allah Želešanuhu, وَسَاعَتُ أَدْهَا وَأَمَرْ A smak svijeta je užasniji i kaže uzvišeni, إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Kaže oni ga, kaže, vide dalekim, nikad dosto neću. A kaže, mi ga vidimo bliskim. Mi ga vidimo bliskim. I ovo je dakle stanje nevjernika koji ovako se odnose prema kazni Allaha tebareke ve ta'ala, koji dakle traže da što prije dođe ta kazna, zbog čega? Zbog njihovog kufra. Allah dželešanu molim da nas učini oni koji slijede istinu i koji se pokoravaju Kur'anu i Sunnetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem. www.pautalk.com Soba, put, vjernika. Što se tiče onoga što je vezano za vjernike, cijenjena moja braćo, od isti eđala, to jest od požurivanja. Ovo požurivanje kod vjernika, dakle, ima jednu drugu, to je požurivanje jedne druge vrste. To je požurivanje u traženju od Allaha tebareke ve teala pobjede i pomoć. Kaže Allah dželle šanuhu, em hasibtum أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا ما هم نصر الله ألا إن نصر الله قريب. لقد مسيت ذا تأوشي وجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أيوش فتنية ذاتي لأونر تزادتي لأوني كوي سبريمات جيلي نيسو فغادل بولسي اي نداتي اي توليكو سبيلي زميراواني نزملي do te mjere da bi poslanik koji je bio među njima i oni koji su uz njega vjerovali, da bi govorili meta nasrullah, kada će već jednom Allahova pomoć. Pa odgovara Allah dželle šanuhu i kaže inna nasrullahi karib, eto uistinu Allahova pomoć je blizu. Odavde vidimo da čak i Allahovi vjerovjesnici sallallahu alejhi ve sellem i oni pri sebi su imali ovu osobinu, to jeste požurivanja ove vrste koja je vezana za vjernika, to jeste na putu ka Allahu dželle šanuhu čovjek nalazi na razne iskušenja. Tolike iskušenja da bi čak i Allahovi poslanici pitali se kada će već jednom doći Allahova pomoć, to jeste od nas otkloni ovo iskušenje na kome smo sada. Tako se prenosi, cijenjena moja braćo, da su ashabi radijallahu ta'ala anhum dok su bili u Meki, dolazili Rasulu sallallahu alejhi ve sellem, dok je on bio naslonjen na Kjabu, u njenom hladu, pa su govorili, ja Rasulullah, o Allahu poslaniče, od'u Allahe ala Kureyši, moli Allaha dželle šanuhu protiv Kurejšija, to jest onih mušrika koji su ih danonoćno proganjali i mučili zbog njihove vjere. Vašeku ilaihi ma uđidu, pa su se kaže, žalili poslaniku alaihi salatu wasalam na ono što ih je našlo sa prihvatanjem Islama. To jeste na iskušenja na koja su naišli. Glad, proterivanje, mučenje, ubijanje i tako dalje i tako dalje. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, pa reče Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Wallahi la yutimanna Allahu hadha al-amr." Kaže tako mi Allaha. Allah dželle šanuhu će zasigurno upotpuniti ovu stvar. Hatta tasiru ad-da'inatu aw ar-rahila min Sana'a ila Hadramaut. Sve kaže dok konjanik ili onaj koji putuje ne bude bio siguran u svom putovanju od Sane'e do Hadramauta. Walakinakum qaumun tasta'dilun. Međutim, kada vi ste narod koji požuruje stvari. Vi ste narod koji požuruje stvari. To jeste, čovjek od sebe ima to da kada padne u neki musibet, na neko iskušenje, stalno priželjkuje da se to što prije od njega makne. Ako nešto drugo želi, onda to priželjkuje i stalno bi da to odmah sebi primakne. Međutim, vidimo da Resul sallallahu alejhi ve sellem upozorava svoje sljedbenike i kaže im da su narod koji puno požuruju, iako je Allah dželešanu, dakle, obećao da će ovu stvar upotpuniti. Što znači da ostalo na insana, da radi, da se trudi, a ova stvar svakako će doći do svoga cilja. Tako se prenosi da su munafici govorili za vrijeme bitke na Hendeku, dok su Rasul sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi kopali, dakle, Hendek, koji su branili Medinu od mušrika, pa su i munafici gledali i govorili su: "Hada Muhammedun wa ashabahu yu'dizu ahaduhum an yaqdi hajatahu wa ya'udduhum bi qusuri Kisra." Kaže, ovo je Muhammed i njegovi drugovi, kaže, oni su nemoćni da izvrše fiziološku potrebu, a kaže, računaju na dvorac Kisrin, to jeste, nadaju se do svoje Kisrin dvorac. Međutim, obistinili se riječi Rasula sallallahu alejhi ve sellem, on je bio onaj koji ne govori po hiru svome, kada je rekao, idha halaka Kisra, فلا كسر بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. Kada bude Kisra uništen, nakon njega više neće biti takvi, i kada bude, kaže, Kajsar uništen, neće više drugi Kajsar doći poslije njega. والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. I tako mi onoga učuje ruci moja duša, zasigurno će se njihove riznice podijeliti na Allahom Želešanom putu. Zasigurno će se njihove riznice podijeliti na Allahom Želešanom putu. I to se i desilo da su ova carstva pala pod muslimanskim napadima i da su njihove riznice pale u ruke muslimana i njima su muslimani pomogli Allahov din i proširili Allahom Želešanom vjeru i te imete, dakle, podijeli na Allahom Tebarek. Stoga, cijenjena moja braćo, vjernik treba da je svjestan činjenice da se Allah dželešanuhu obavezao da će pomoći svoje poslanike i njihove sljedbenike, one koji vjeruju. Zbog toga čovjek ne treba da bude onaj koji će stalno samo požurivati stvari, već mora da se radi, da se ustrajava i da čeka odluku Allaha Tebarek, a ona će zasigurno doći onakvom kako je on tebareke tala obećao. Kaže uzvišeni: "Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad." Zasigurno ćemo mi pomoći naše poslanike i vjernike u životu na ovom svijetu i na dan kada ustanu svjedoci. Zato inshallahu taala vjernik ne treba da se žalosti i vjernik ne treba da tuguje zbog onih koji odbijaju da'vu Rasula sallallahu alaihi wa sallam, koji odbijaju poziv u vjeru Allaha tebareke wa ta'ala. vjernik ne treba da se puno žalosti i da se zamara time što ljudi okreću glavu od Kur'ana i sunnata Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I što se stalno trpaju u većinu i misle da je civilizacija na onu stranu gdje je većina i misle da je dobro i uspjeh i pozitivnost da bude član većine. Naprotiv, ta većina je ona koja će biti u vatri džahennemskoj. Zbog toga vjerni drži se Kur'ana i sunneta, slijedi svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, obožava Allaha dželle šanuhu koliko više može, čini dobročinstvo, naređuje dobro, odvraća od zla, boji se Allaha dželle šanuhu i sprema se za dan povratka pred njim azza ve džel. I zato nema mjesta žalosti i tuzi, jer samo to stanje ne može ništa promijeniti. Ali radi ustrajnost na Allahu dželle šanuhu putu, zasigurno će mnoge stvari promijeniti, kao što se promijenilo onda kada su ashabi radijallahu ta'ala anhum došli sa svojom iskrenošću i predanošću Allahu dželle šanuhu, pa su ponijeli ovu istinu, za nju se borili, za nju svoje živote nudili, svoje imetke, pa je Allah dželle šanuhu dao bereket da za nepunih 50 godina trećina tada poznatog svijeta postane njihova država. Allaha dželle šanuhu molim da nas učini od onih koji će ustrajati na njegovom tebareke tada putu, koji će se čvrsto držati Kur'ana i sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem, da nas učini od onih koji će gledati u budućnost islama i muslimana i činiti ono što može da učini od hajra, da bi se ova vjera proširila i da bi istina bila gornja, jer je njoj mjesto da bude gornja, a ne donja. I njoj je mjesto da osvjetljava puteve, a ne da bude pokrivena, a da sama vlada svijetom. Allaha dželle šanuhu molim da nam oprosti naše grijehe, da nas sastavi na svakom hajru i da nas sačuva svakoga šera. Allaha uzvišenog molim da pomogne islam i muslimane širom svijeta, da pomogne džihad i mudžahide. Allaha dželle šanuhu molim da našim rukama pomogne svoj din, da nas sastavi u najbolje safove na ovom svijetu i da nas proživi sa najboljim njegovim stvorenjima da budu u tem svijetu. Amin. www.spautalk.com Soba Food Vjernik.